casă, bine v-am găsit acasă, bine v-am găsit acasă. Am venit cu cântecul să vă alin sufletul, da, să vă alin sufletul, mă. Că cine cânta și-și petrece, păi mai ușor pe viață trece. Vin și trec pe rând, mă. Am unii lumea pe mână, cât mai trage ar cu strună, cât mai trage ar cu strună. Și mai bem câtiun fărtai, să jucăm că nașii bai, da, să jucăm că nașii bai, mă. Că cine cânta și-și petrece, păi mai ușor prin viață trece. Te vin și trec pe rând, mă. Păhărele, păhărele, cum uit de grijile mele, grijile mele. Când te beau cu pretinii, până mâine-n zori e zi, da, până mâine-n zori e zi, mă. Că cine cânta și-și petrece, păi mai ușor prin viață trece. Te vin și trec pe rând, mă. Tatomul e o minie, unde loc e veselie, de veselie. Câți aveți chicioare bune, jucați roată pângă mine, jucați roată pângă mine. Că cine cânta și-și petrece, păi mai ușor prin viață trece. Te vin și trec pe rând, mă.